Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 netóra van. Mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talk show mindenkinek, itt a Modem Idők. Amelyben a futballlázban égünk mindannyian. Nincsen két perc, hogy itt a stúdióban kikapcsoltuk a televíziós készüléket, és a hallgatóink szerintem el nem tudják képzelni, hogy négyünk közül, akik itt ülünk az asztal körül, hárman vagyunk hímnemű egyedek, ennek ellenére az egyetlen nőnemű egyedek. Hát ez valóban elképzelhetetlen. Most ott vigyorog az asztal túl végén. Ő volt az egyetlen, aki szorgalmazta, hogy nézzük a futballmeccset. Most is néznünk kellene. De nekem nagyon uralomba telik ez, hogy ne csatlakozzak hozzá. Nekem is nagyon uralomba telik, és kifejezetten csak az adás, az szent és érthetetlen. Hát majd esetleg itt visszakapcsolhatjuk itt hang nélkül a televíziót. Én kimondottan díjat. De most mégsem fogjuk nézni. Biztatjuk a hallgatóinkat is, hogy minket figyeljenek. Van ehhez egy nagyon érdekes technikai újítás a futballmérkőzések megnézéséhez, mégpedig az interneten, és egy olyan dolog, amiről már előtte hallottam, de Chatman most csodálkozott rá. Most elmondjam az egészet? Hát nem az egészet, csak valami. Jó, nagyon gyorsan elmondom. Figyelemfelkeltést. A BBC angol oldalán, a www.bbc.co.uk-en van egy Virtual Playback című, vagy akarom mondani, Virtual Replay című rész, ahol vissza lehet nézni az Európa-bajnokság összes eddig megtörtént gólját, kicsi számítógéppel emulált figurákkal lejátszva, de bármilyen nézetből. Fölülről, alulról, egyébként mondjuk el, hogy régen az ismétlésnél ott villogott a nagy erőtűvel. Igen, annak a rövetője, és bármilyen szögből, tényleg a labda szemszögéből, a kapus, a játékos, a védők, bárki, aki ott volt, a középpont, szóval félmetesen meg van csinálva, belső nézetből, külső nézetből, lelassítva, felgyorsítva, érdemes kipróbálni, semmi más nem kell hozzá, csak egy böngésző és a Shockwave plugin. A legjobb lehet az, amikor a focinak a szemszögéből, tehát a foci labda szemszögéből nekivágódunk a mondjuk a kapu fának, ugye? Hát az lehet a legszebb élmény. Na, volt olyan gól is, aztán rápattant a kapus fejére, és oda be, onnan be a hálóba ma délután. Na később, hogyha lesz még időnk, akkor még erről beszélgetünk. Kezdjük a hírválasztóval, betiltott mobilok, a nemzeti digitális adattár, vagy pedig a kézi számítógép halála. Aztán a netnyelvésztől egy ismert mértékegység, amellyel saját számítógépünk is mérhető. A FLOPS olyan mértékegység, amelynek a neve egy számolási műveletből származik. A futballláz az online-t is elérte. Vajon kire szavaz a neten hölgytagunk? Még ha a nyeremény nem is oly csábító, jó móka az online tippelgetés. És végül újra divat az ikonfestés, Chatman, mint a téma szerzetese, megszerzett egy segédprogramot. A 21. századi ikonfestészet rejtelmei és egy ehhez kapcsolódó segédprogram mai PC-tippünkben. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. A múlt héten nem volt játékkérdés a műsorunkban, de majd most lesz. De azért nem mondom most előre, mert a hírválasztónkhoz kapcsolódik egy picit. De azért a telefonszámot már is mondom, az 328. Na mi a vége? Ki tudja? 85? Nem. Ú, de régen ha volt nem az tudom, már. De nem, 85-55. Így van, pontosan. Tehát igen. 328, 85-55. Minden egyes élő műsorunknak egyébként itt a Petőfin ez a száma. És a honlapunk, az viszont csak a modemidőké, www.modemidők.hu, és működik a csüti-csati, az a chat.gyalogló.hu címen. Velem szemben Cati, online Szokoli Kati. Jó estét! Mi ez a rezignáltság? Ennyire elszomorodtál a foci meccs híján? Figyelj, 2-0-ra vezetnek a horvátok. 2-1-re. Akkor 2-1, jaj tényleg, 2-1-re. Azóta lehet, hogy már 3-1. Nem, szerintem azóta már 2-2 lehet. Bár ez nem engedhet be több gólt. De ennyire nem taglózhat ez le. Teljesen. Meg is érdemlik. Az angoloknak a hosszabbítás után 2 perc alatt rúgtak 2 gólt. Ezt most megérdemlik. Hagyjuk már ezt a témát. Térjünk rá az internetre. Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok. És aki a témát el akarja hagyni, Chatman Balázs. Szép estét. A mai esti szerzetesünk. Voltál te már minden Mikulástól kezdve a szerzetesig. Minden lehetsz. És Chatman is vagyok. És Chatman is ráadásul. Így én van. Pedig a műsorház és rendszergazdája Szilágyi Árpád. és köszöntök mindenkit. A rejtvényünkre azért is érdemes jelentkezni, mert lehet egy McAfee szoftvert, a PC World, a Business Online és az Internet Kalauz című lapok aktuális lapszámát is megnyerni, ha jól válaszolnak a kérdésünkre. Hát akkor mondom a hírcímeket, amiből most ez alkalommal lehet választani. Kellemes kis nyári esti híreket gyűjtöttem, de még mielőtt erre rátérünk, egy hallgatói levél. Bizony, mert tisztelt netnyelvész megszólítások, kaptam egy levelet a hét elején, vagy a múlt hét végén. Egyébként hozzáteszem, pont születésnapomon kaptam hát a levelet. Sok boldog születésnapot kívánok. Szatika már ettől is morog, hogy nem ő kapta a levelet. Én sose kaptam ilyet. Na, majd nekem kérjük is keményen kellett dolgoznom ezért. Kérjük a kedves hallgatókat, hogy küldjenek levelet Szatinak. És azért is örültem a levélnek, mert ugye a múlt héten a phishingről volt szó, mint az internetes e-mailben történő csalások egyik legújabb fajtájáról, és gondolkodtunk azon, hogy a helyesírása miért olyan ennek a szónak, amilyen, tehát phishing nem F-fel kezdődik, mint ahogy szokásos lenne az angol helyesírás szerint, hanem PH-val. Pedig a szójelentés a halászattal igen, kapcsolatos. Igen, pontosan, és azt ugye F-fel írják az angolok. Természetesen az angol helyesírásban nagyon-nagyon jellemző az F hang betű helyettesítése a PH betű kombinációval, még a latin hagyományokban. Gondoljunk a filozófia, vagy a fizika írásban. Persze, benne is menjünk be, ez teljesen nyilvánvaló. Tehát nem meglepő amúgy a betű kombináció használata, csak az, hogy miért éppen itt használják. És ugye arra a mi kis belső kutatásunk, amit mi itt néhányan végeztünk az adás, sőt arra jutott, hogy ez egy egyszerű helyesírási változat, és Molnár Gábor tanár úr, a Műszaki Egyetemnek a tanára és kutatója írt nekem egy levelet, amelyben azt mondja, hogy fölbuzdult egy kicsit a múlt héten, és használta a Google keresőt, és megdöbbentően érdekes eredményre jutott, miszerint a phishing kifejezésnek a PH kezdete a hackerek helyesírási szokásába jött, mert olyan személyes adataikat, tehát saját célokra az F betűt gyakran helyettesítik PH-val. Tehát ez egy ilyen hacker szokás. Magyarán szóval megerősíti a mi kutatásunk eredményét, Molnár tanár úrnak is az eredménye. Tudni illik, hogy ez egy egyszerű helyesírási módosulás. Azért is nagyon örültünk a levélnek, mert ezek szerint a Műegyetem, mi ez, nukleáris kutatóintézete? Valami is, mert angol nyelvű az aláírás. Igen, nukleáris tudományok. Technikai intézet. Igen. És igen. Ott is figyelik a műsorunkat. Igen, ez nagyszerű. És a KFK-nak is a kutatója az illető. Erről jut eszébe Csetmen Balázs szerzetesnek egy másik dolog. Ami szintén az előző műsorunkhoz kapcsolódik valamennyire. Spontán jutott eszébe. Spontán, előre nem megbeszélt módon, nem annyira megbeszélt módon. Szó volt valamelyik előző műsorban erről a bizonyos külső hangrendszerről, amit itt be is mutatunk, meg meséltem róla, mennyire jó, és a modem idők, illetve a rádió weboldalán Ferko nevű kedves barátunk, aki részt vesz mostanában ennek a bizonyos PC-tip online megvalósításának a munkálataiban, ő csinált róla egy hihetetlen, ma délután olvastam, és tényleg elképesztően jó összeállítás. Tulajdonképpen leírta azt, amit én is elmondtam, az én élményeimet, de... Ettől oda... már zseniális. Igen, természetesen. Igen. De ami különlegességének a dolognak, és amire érdemes elolvasni, hogy ő hallott már 7.1-es hangot ott kint Stockholmban, és be is számolt róla, úgyhogy mindenki, aki eddig vagy nem hallgatta azt a műsort, vagy kíváncsira, az menjen el a rádió.hu-ra, és keresse meg a PCT próbatnak ezt a bejegyzését. És külön érdemes egyébként a dolgot elolvasni, hogy írásban, hogy akusztikus élményről, hogy számol be valaki, ez különösen izgalmas. De nagyon jól csinálja Ferko, csak ezt szeretném megerősíteni. Megközelíthető egyébként a cikk a modemidők.hu oldal felül is, ott a PCT-t csak könnyebben meg lehet találni. Egyébként Matolcsi Ferkóról van szó, aki a Modemidők Társaság tagja néhány hete, és ennek keretében készíti a PCT online változatát. Ezt azért is mondom, mert hogyha valakinek van kedve csatlakozni a társasághoz, akkor megteheti, mert van még más rovatunk is, ami nem olyan gyorsan frissül, mint most például már a PCT rovat, úgyhogy lehet például segíteni Cati online rovatába is. Össze fogom szedni magam. Ezt most nem azért mondtam, tényleg lehet jelentkezni. Egyébként 2-2, bocs. Ezt honnan tudod? A cseten. Megvan a közvetítés? Na, néha majd mondjátok majd, mi történik a cseten. Mondom a hírcímeket, jó, mert lemaradunk itt teljesen az időben. Elindult a Nemzeti Digitális Adattár, vagyis az NDA. Betiltották a mobiltelefonok használatát Észak-Koreában, ez a második hír, és a Sony kivonul a PDA piacról, ez a harmadik. A PDA-ról ezt tudjátok, hogy kézi számítógép. Kettes. Kettes, vagyis a mobiltelefonok betiltása. Hármas. Hármas a PDA kivonulás, Zoli? Nekem is a hármas, bocs. Jó, hát kezdjük először onnan, hogy a PDA az ugye a kézi számítógépeket jelenti, és rögtön ehhez kapcsolódik a játék kérdésünk, minek a rövidítése a PDA. Úgyhogy véletlenül ki nem mondjuk, mert közben, jó? És az NDA, az meg az első hírnek a címében volt, de egyszer mellé is hangzott. A telefonszámunk 328-85-55. A Sony bejelentette, hogy beszünteti PDA kategóriába tartozó kézi számítógépeinek Japánon kívüli forgalmazását. Az elektronikai óriás ezzel a döntésével egy olyan hanyatlóban lévő piacról vonul ki, amelynek fogyasztóit fokozatosan elhódítják az egyre többféle alkalmazásra képes mobiltelefonok. Pár évvel ezelőtt még nélkülözhetetlennek tűnt a kézi számítógép az olyan üzletemberek és vezető beosztású alkalmazottak számára, akik például hordozható elektronikus naptárat vagy címjegyzéket kívántak használni. Már azonban a technológiai fejlesztések, mint mondjuk a beépített vezeték nélküli internet kapcsolat ellenére is, a PDA-k mind több funkcióját teljesíteni tudó, és persze telefonálásra is alkalmas mobilok egyre inkább háttérbe szorítják a kézi számítógépeket. Ez érthető, hiszen a felhasználók szívesebben vásárolnak és használnak egy olyan készüléket, amely gyakorlatilag mindkét alkalmazás szinte összes funkciójával el van látva. A Sony képviselője úgy nyilatkozott, hogy a jövőben a mobiltelefon tekintik annak a hordozható eszköznek, amelyben stratégiájuk részeként integrálhatják a különféle szórakoztató és praktikus tartalmakat. A döntés kedvezőtlenül hatott a Palm, tehát a másik kézi számítógép gyártó részvényeinek árfolyamára, mivel ez a cég szállítja a Sony kézi számítógépeken futó Palm operációs rendszert. Az utóbbi, tehát a Palm képviselője ugyanakkor elmondta, hogy a jelenlegi folyamatok csak részben kedvezőtlenek a cégnek, mivel a PDA térvesztéssel párhuzamosan egyre több okostelefon működik az ő szoftverükkel. Ez volt a tippem igazából, hogy biztos a mobiltelefon lesz az ok, ami miatt kivonul a kéz, hogy abban folytatják majd ezt tovább. Érdekes, ugye én mindig szoktam tiltakozni ezzel ellen, hogy a mobiltelefon maradjon meg telefonálásnak, utálom, hogy van benne kamera, meg mindenféle egyéb bigyusz. De ez egy picit más ám, mert amire te gondolsz, az szerintem az, hogy már nagyon fontos, hogy polifonikus legyen a csengőhang, meg legyen benne MP3 lejátszó, meg felvevő, meg legyen benne kamera, amelyik mozgófilmet is már tud rögzíteni, természetesen hanggal, meg minél jobb felbontású színes képernyő. Ez egy picit más, ez az a speciális közönség. Nagyon, igen, és számomra az a nagyon szimpatikus funkció válik egyé egy ilyen telefonban, hogy egyszerre tudom tényleg a saját személyes adataim menedzserévé tenni a telefonomat, mert benne az összes minden fontos adatom, amit eddig egy külön pici számítógépnek kellett tudnia. Ugyanúgy 10 évvel ezelőtt az úgynevezett menedzser kalkulátorban tároltak. Igen, így van. Aztán ugye azt továbbfejlesztették egy normális számítógépé, ami már nagyon sok mindent tudott csinálni. És most már ráadásul itt van egy olyan eszköz, ami egyébként alapvetően telefonálásra lett kitalálva, de mégis olyan hihetetlen mértékben nőtt a technológia, vagy javult a technológia, fejlődött, hogy integrálni lehetett ezt a két eszközt. És ez már csak szemléleti kérdés, hogy a pici számítógépbe integrálják a telefont, vagy a telefonba integrálják a számítógépet. Végül is mindegy, mert egy dobozba teszik mind a két funkciót. Csak tényleg az, hogy ki igen, csinálja, kérdés, és ebben itt üzleti igen. dolgok hogyne, motiválnak inkább, vagy legerősebben, azt hiszem. És én is onnan indultam, hogy 10 évvel ezelőtt ugye egy üzletember számára nem csak a mobil, meg a számológép, vagy a menedzser kalkulátor, hanem még egy számológép is ott kotyogott mondjuk a diplomatatáskában. Már három eszköz egyszerre, és ezt mind-mind pakolgatni, adott esetben eltenni a zsebbe, mellén zsebbe, az rengeteg helyet foglal. Pontosan. Hát mennyivel jobb ez, hogyha... Nekem is van még egyébként egy ilyen menedzser kalkulátorom, és ezt hosszú ideig én használtam is, tehát rengeteg minden volt, napi eszközön volt, rengeteget használtam, és amikor már volt mobil is, akkor egyszerre a kettőt rakosgatni, az egy komoly kis csomag volt. Pár hónappal ezelőtt én is eljutottam erre a pontra. egyébként ezt elárulom nektek, hogy vajon hogyan fejleszthetném tovább a mobil eszközeimet. Nekem volt régen egy kézi számítógépem, és volt akkor mobiltelefonom is. És most értek el oda ezek a fejlesztések, és talán az én telefonom is megérett a cserére, hogy elgondolkodtam, hogy mit is kellene. És láttam már olyan telefont, ami alkalmas arra, hogy kézi számítógépként működjön, de azért még mindig nem ott tart, hogy igazán kényelmes tehát legyen. Jönnek be ezek az úgynevezett okos vagy intelligens telefonok, az idegen szó a smartfónok. Most már, amik talán külföldön már egy kicsit ismertebbek, hiszen tavaly, amikor én kivoltam Barcelonában a Microsoft rendezvényen, akkor ott már ki volt állítva, és mindenki kipróbálta, és most ért el ide Magyarországra, most foghattuk meg tulajdonképpen az első példát, és próbáltuk ki saját magunk. Úgyhogy szerintem ezek fejlődésével tényleg fúzionál ez a két irány talán. Én csak nem bőklam meggyőződő, hogy ez a megfelelő. Vagy nem tudom igazából elképzelni, hogy egy menedzser kalkulátorral telefonáljak, vagy egy telefonnal menedzser kalkulátorkodjak. Hát tulajdonképpen szerintem az a telefon, amit te használsz, az már ennek a két eszköznek a tökéletes kombinációja. Én azt hiszem, egy menedzser kalkulátor, annak a menedzser kalkulátor, ami nekem még mindig megvan, az nem tudott többet, mint az a telefon, amit te használsz. Formai kérdés az inkább neked, nem? Igen. Aha. Bár azt is hozzá kell tennem, hogy nem is olyan régen teszteltük az egyik ilyen nagyobb billentyűzetés egergyártó cégnek a Bluetooth headsetjét, tehát azt a kicsit, amivel drót nélkül tudod használni a mobiltelefonodat, és elképesztően jó élmény volt. Tehát végre egy működő Bluetooth eszközt próbálhattunk ki, amit egyszerű volt használni, simán kapcsolódott a telefonnal, nem voltak vele ilyen gondok, nem szakadt meg, és ez a szabadság, hogy én a telefonom benne van a tartomban, a fülemen meg ez a Bluetooth eszköz, tehát ez tényleg teljesen fejlődik ez a dolog valamilyen irányba, és ezzel például el tudnám képzelni, hogy ha itt van lenne az övemen mondjuk ez a bizonyos menedzser kalkulátor funkciókat betöltő eszköz, és a fülemen egy másik, amivel telefonálni tudok, és ez a kettő kommunikál egymással, ez sokkal jobban tetszik, mint hogy én azt fogjam meg, ami az övemen van, vegyem elő onnan is azzal telefonálja. Ez nekem még mindig egy kicsit nevetséges, hogy emberek most már úgy fognak járkálni az utcán, és már látok néhány ilyet, hogy egy egészen minimális, most olyan kis dizájnosak ezek a fülbevalók, ezek a Bluetooth headsetek, tehát nem is tudom magyarul mondani, fülbevalók olyan, és beszélnek az emberek úgy magukban, hangosan az utcán, és van az illúzió sincs meg, hogy látom a kezében azt az eszközt, amiben belebeszél, hanem csak úgy sétál az utcán, és beszél hangosan, vagy a metrón elkezd beszélni. Hát ilyen világot élünk. Csatika, hogy áll a meccs? Nem tudom, nem mondanak semmit. Nem mondanak semmit, így van. De Bártesz, jól van? Továbbra is kettő-kettő. Majd biztos mondják a cseten. Szerintem szomjas lehet most. Kettő-kettő. Hát nem tudom, mennyi lehet még hátra a futballmérkőzésből. Biztosan nem olyan nagyon sok, de azért még lehet szurkolni. Aki meg bennünket hallgat, az hallgasson bennünket, majd időnként elmondjuk a meccs eredményét. Viszont, amivel mi most foglalkozunk az infószótában, ez picikét a kézi számítógépekhez is kapcsolható, mert ez a mértékegység még nem túl nagy számot adna egy kézi számítógéphez. Nem, néhány nagyságrendű lenne, de a számítógépeknél már milliós nagyságrendben mérhető. Na, miről is van szó? Tehát ugye azt mondtam az elején, hogy egy számítási műveletből származik ez a mértékegység, amelynek a számítási műveletének a rövidítése az, hogy flop. Tehát ez egy betűszó, a floating point operation, tehát lebegő pontos művelet. Ne menjünk bele, hogy mi az a lebegő pontos művelet. Nem próbáltam megérteni, de megérthető a dolog biztosan. De szerintem nem menjünk most bele egy ilyen nyelvészeti rovatnál. Lényeg az, hogy a számítógépek számára ez egy jól demonstrálható és jól modellálható számítási művelet, amely alkalmas arra, hogy ennek a nagy mennyiségben való végrehajtásával a számítógép sebességét, számítási sebességét, számítási kapacitását jellemezzük. És ebből nagyon, nagyon szellemesen, ebből a flop rövidítésből, mozaik szóból származik a mértékegység neve, amely egy S-szel több, tehát flops, egy FLOPS, flops, ugye úgy van leírva. Sokan arra gondolnának, hogy ez a flops, ez tulajdonképpen a többes szám, és ez egy olyan szó, amelynek a többes száma az egyes szám, de egyébként mielőtt mindenki belebonyolódna a dologba, nem erről van szó. Mint a vatvacnál, ugye angolban ez így lenne a többes szám. Igen. Itt is erre gondolhatnánk, de nem ez. Nem ez, hanem a flops, az tehát a mértékegység neve, már nem a számítási műveleté, tehát a mértékegység neve, aminek a feloldása, ennek a mozaik szónak floating points operation per second. Tehát a másodperc alatt végrehajtott lebegő pontos műveletek, az egy másodperc alatt, másodpercenkénti lebegő pontos műveletszám. Na és ez szerintem már egy mostani asztali számítógépnél tehát a milliós nagyságrendben van, ez a mértékegység. Megaflops. Megaflops. Nagyságrendű. Megaflops nagyságrendű, ami egyébként M-flop. Tehát egy nagy M-mel jelöljük előtte, ugye a mértékegység, úgy, mint a pixel a fényképezőgépeknél, ugye, vagy meg a pixelekben. De hát a teraj, meg petaflops nagyságrendben vannak a szuperszámítógépeknél. És innen ismertük meg a szuperszámítógépek világából a flopst, mint kifejezés, mert ezt hallottuk legtöbbet, hogy megaflops, meg teraflops. Igen. Csak úgy magában nem. És az ugye érdekes, hogy mégis a szaksajtóban flopnak írják meg a flopnak, meg teraflopnak. Most megpróbáltam utána nézni, hogy hogyan ez a dolog az asztali számítógépekkel kapcsolatban, és elmentem az Intel web oldalára, ahol meglepő helyen bukkant elő ez a kifejezés. Az idei tavaszi Intel fejlesztői fórumon az egyik elnök helyettes beszédében szerepelt, aki éppen arról beszélt, hogy a bizonyos, hogyha a flopokban mérjük a teljesítményt és azt, hogy milyen időszakban járunk, akkor most a számítógépek már a gigaflopban járnak, tehát a megaflopot már magunk mögött tudjuk. Igen. És most ő is megaflopnak mondja. Figyeld fel. Megaflopok, igen. És most a giga időszak van, és elmesélted olyanképpen, hogy amikor majd elérünk a terába, a teraflopok idejébe, akkor mi fog történni. Hogy mire lesz már képes akkor a számítógép, érdemes esetleg rákeresni az Intel oldalán. Szóval még egyszer a mértékegység az a flops. Igen, amelynek a végén az tulajdonképpen a per másodperc. Igen, mint a kilométer per óra, hogyha a kilométer per óra kifejezése lehet, nekünk lenne egy mozaik szavas rövidítésünk. Mm. Pont úgy kell elképzelni. Tehát meg a flops, tehát a flop per másodperc, így is mondhatnánk, igen. Vagy másodpercenkénti flop. Azt mondd meg nekem, hogy a meg a flopsnak akkor mi lesz a többes száma? Flopsok. Flops. Ilyen jó hosszan kell mondani. Jó Istenem, aranyos. Még mindig 2-2 a Horvátország-Franciaország labdarúgó mérkőzés jelenlegi állása. Viszont Cati úgy látszik, hogy nem bír megszabadulni az Európa bajnokságtól. De akkor ma az online rovat kimarad. Igen. Balázs, te jössz. Hát akkor lépjünk tovább. Lépjünk tovább. Itt vagyok, mondom. Na, mondjad akkor. Jó, de most így mondták, hogy elkaszálták Barthezt. És ez baj? Hát, simán. Na, beszéljünk akkor az ki az a Barthez? A franciák kapusa. Akire lehetne fogadni. Lehet fogadni? Nem. Nem félrejtetted. Akkor most elmondom. Tehát. Oda mondjad. Téma, ugye? Hogy jártam a zata1.de-n, azon belül is a sportrovatba. Magyarul a Sat1 csatorna weboldalán, igen. Sat1, így mondta. Mindig olyan jópofa dolgokat találnak ki. Tehát az oldal az azért teszi nekem, mert nem olyan, mint a németek? Hazai. De tényleg annyit foglalkoznak vele, tehát elmész, és akkor biztos úgy, hogyha nem is értesz egy szót, se jó, de el tudsz szórakozni, mert vannak ott ilyen szép játékok, képek. Ezek mindig föltetik. Árpi! Mozog is. Az igen. A lényeg, hogy most egy olyat kitaláltak, hogy lehet tippelni ezekre az EB futballmérkőzésekre. Na most ebben nem is az a lényeg, hát mennyit Magyarországon is lehet tippelni, de itt ingyen lehet tippelni. Ezt így elképzeltem, hogy kírják, hogy lehet tippelni az eredményekre. Tippeljetek. Nem, de jól meg van csinálva. Ilyen kis oldalakon ott van, külön vannak a A, B, C, D osztályok. Csoportosítva, és akkor mindig úgy van. Ez olyan, mint egy ilyen Excel táblázat, hogy a egyik meccset megnyeri ez, a másikat az, és akkor a következő oszlopban már összehozták őket, és akkor... És akkor ott lehet majd a következő eredményre tippelni. És úgy van, hogy azok az emberek, akik tippelnek, azok nyerhetnek, attól függetlenül ugye, hogy nem kell fizetni semmit, egy MLD-os SMS-t se kell küldeni. De akkor mi ebben a biznisz? Semmi. Egyszerűen szórakoztatják a népet, de majd mindjárt megtudod, hogy mi a nyeremény. Hát ennek nem nagyon kell, de majd meglátod, majd megtudod, hogyha a nyereményt megtudod. Mindenkinek szüksége van. Az a lényeg, hogy egy pont, hogyha eltalálod azt, hogy ki nyer, két pontot kapsz akkor, hogyha az arányt eltalálod a gólok között, és három pont, hogyha azt is eltalálod, hogy az eredmény. Pontosan, hogy hányra kivert meg kit. Az a lényeg, hogy a nyeremény ilyen németországi klubtagsági jegyeket lehet nyerni, tehát például lehet, hogy nyerek egy ilyen Bayern München összes meccsére szóló belépőt, és akkor én ennek tökre fogok itt örülni. A hallgatóknak el kell mondjam, hogy Cati online mindez csillogó szemmel közlít velünk itt az asztalnál. És elképzelem, amit délután ott ül a számítógéppel, jó dolga nem lévén, ráugrik a Sat 1 csatorna weblapjára, és csillogó szemmel rátalál a futballmérkőzések rovatára. És nem, igaz, boldogan klikkelgetsz mondjuk a francia csapatra. Nem kell klikkelni, én csak beírtam az eredményt, és most két napra le van tudva az egész. Mit tippeltél? 2-0. Hát ez már semmiféleképpen nem fog bejönni. Akkor még egy pontot nyerhetsz, ugye? Egy pontot még nyerhetek, hogyha franciák nyernek. A franciák nyernek, így van. Na, még egy web oldalt mondjál, vagy címet mondjál. Zatainz.de, azon belül a sportrovat közvetlen link nincsen, majd a modemidők.hu oldalon. Ott már most is ott van a műsor előzetes oldalon. Hogy fordítson le, Zatainz.de. Igen. Bocsánat. Semmi ezt akartam én is mondani. Most pedig áhítattal belépünk a kolostorba, ahol Spánik szerzetes mellé lépünk, aki elmélyülten másolgat kódexeket és benne ikonokat is. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Az arcomat, hogy ne nevetsek túl hangosan. Na, betört a kódex irodalom az internetre? Hát azért egyébként igen, nagyon jó kódex feldolgozások vannak, de ez most egy teljesen másik téma lesz. Igen, igen. Tehát tulajdonképpen délután, ugye, amikor beszélgettünk arról, hogy miről beszélgessünk a műsorban este, fölmerült az, hogy az ikonfestészet, a 21. századi ikonfestészet rejtelmei, hogy milyen jó téma és milyen hosszan lehetne beszélni róla. Hát erre már túl sok időnk nincsen, úgyhogy lassan belevágok. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy reneszánszát éli az ikon készítés, és miért? Azért, mert a Windows XP lehetővé teszi azt, hogy ugye teljes 24 bites színskálát kihasználva lehessen ikonokat csinálni. Nem, hogy erről lesz szó. De nem csak erről van szó, mert igazából ez a reneszánsz a Macintosnak az új verziójával, a új operációs rendszerével tört be, ez a bizonyos Mac OS X, aminek különböző változatát adják ki, ami szintén lehetővé teszi, hogy gyönyörű nagy ikonok használatát, illetve, ezen utólag gondolkodtam, ez a bizonyos alsó része az operációs rendszer, igen, az a tálca része, ahol tudunk váltani az éppen futó programok között, tehát el tudjuk indítani a programokat, és így megnőnek ezek a dolgok. Valószínűleg ez indította be az emberek fantáziáját, ugyanis itt ugyanazok a kis ikonok vannak, hogyha ráviszed az egeret, akkor ez így dinamikusan megnő, így kiemelkedik az egészben, állati jól néz ki, tehát ez egy jó kis effektus, és ezt megcsinálták PC-re is, de a PC-s, eredeti PC-s ikonok nem voltak ilyen nagyok. Tehát azok általában ilyen kicsi 32x32 képpontosak voltak. Ha fölemeled nagy ikonra egyébként, meg ki be lehet állítani a Windows XP-ről nagy ikonok megjelenítését, akkor is csak 48x48-ban mutatja meg, de már érdemes kipróbálni, mert már ott is látszik, hogy milyen szépek az eredeti Windows ikonok is. És utána jöttek ezek a fantasztikusan tehetséges emberek, és elkezdtek csinálni ilyen ikonokat. Először csak az egyes programoknak rajzolták újra az ikonjait, azoknak, amik nem voltak szépen kidolgozva, hogy ezekben a Windows XP-n is megvalósított tálcákon lehessen használni. Majd most már később az van, hogy mindenféle témakörben, tehát teljesen elrugaszkodva az egyes alkalmazásoktól, mappáktól, számítógép alakoktól, mindenféle ikonok jönnek-mennek. Különösen figyelme vagyok a www.iconfactory.com című oldalt, onnan szinte naponta lehet tölteni 2-3 új ikonkészletet. Nem túl sok ikon van egy ilyenekben, mondjuk 4-6-8, de érdemes megnézni, mert fantasztikusak, mindegyik nagy felbontásban is rendelkezésre áll, és akár például, hogyha mondok és egy másik alkalmazást. Ki lehet cserélni az ikonkészletemet? A PC-n, vannak olyan programok is, amivel egy az egybe ki tudod cserélni. Tehát van rendelkezésedre áll ilyen több száz ikonból álló ikonkészítés, amit egy az egy mozdulattal ki tudod cserélni. Nagyon jó, mert az ember a számítógépe képernyőjét nézi a legtöbbet. Így és van. Meg lehet unni egyszerűen. Állandóan variálni kell valamit, és az ikon bosszantott eddig a legjobb. De szánnál erre időt, Zoli? Igen, hogyha Balázs segítene nekem, megmutatná mondjuk, hogy hol találom ezeket meg, akkor nagyon szívesen. Mondok még egy felhasználási területet. Ezekből az ikonokból, nagy felbontású ikonokból nagyon egyszerűen lehet csinálni úgynevezett avatart, amit föl tudsz használni a Messengerben, vagy bizonyos fórumokon. Tehát ilyen embléma, ugye? Igen, figurát. És ennek is nagy reneszánsz van, és nagy érdeklődés van. Például versenyeket rendeznek, havi versenyeket a PC World-nek a fórumán is. További részletek a mi oldalunkon is, a modemidők.hu-n. Ott az előzetesben egyelőre, de aztán máshol a PC-ti provatban is megtalálható. Eddig tartott ma a modemidők, a legutóbbi felvételenket a PC World CD-n MP3 Pro-ban is megtalálhatják. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.